بسرانی عزیزی رادیو دنگ سلاوتان لبیم کاتتان باش من احمد حمیدم خوشحالم لبرنامه کی دیکی پرسین بیوی عزیز اگم و عزیزانم لبرنامه امرو مانا قصه اکین لسر ختنه کردنی مینه ششی شبات با روژی برنگار بونوی ختنه کردنی مینه دان راوا ایم امرو لن برنامه دا گنگشی او بابتانه اکین که امریکان لبارې ختنه کردنی مینه ولا ګرمیان چیا و تا کو چناستی هوشیاری لبارې ختنه کردنه و بروپیش چوا و چی کراوه یک استی هوشیاری بروپیش بچه حکومت ولانه پیوندارکان و رخراوگان چیان کردوا لم بارې و من امرو میوانداری خاتو لیلام کردوا ل رخراوی وادی المانی کارکن و زورتر تایبته کارکن به پرسی خطه نکردنی مینه و لیلا خان سلاوت لیبه و بخیر بی اما سرتا باو دست بیب کن ایوا ماوی چنه که لسر خطه نکردنی مینه با دیاری کراوی کار کن سلاو بو ایوش دستان خوش بید بو اما دکردیم برنامه گرنگتان لامرو دا ایما وکر رخراوی وادی المانی ماوی چوارده ساله لسر خطه نکردنی مینه کرده کن و خطه نکردنی مینه واتا حزکم نیره پیناسی که بکم که واتا چی ادا خطه نکردنی مینه واتا برینی بشه یان همو که اندام زوزی دروی مینه ببیه هیچ وکاری که نخوشیانه بله ایو ماوی چنی که کار اکن لسنوری گرمیانه واتا او کارانی که ایو کردو تانه چیه بو جواری که خود باست گیر که بو گولی بریتیل برینی بشکل جسته افرتان بله من وکو لیلا احمد لاندامی رخراوی وادی ماوی 14 ساله کردکین وکو تیم ل قزاو ناحیو گوندکان ببی جیاوازی شونکان و هر وها همو سنور اداره گرمیانو دورو بری کردکین لسر او شیر کرنوی خلق لباره خطنکنی مینه و هر وها کردکین لسر او یاسای که یاسای جمار هشتی برنگار بونوی تندو تیجی خیزانیا برگی حوتی مادی دوی یاسای جمار هشت لسال 2011 خطنکنی مینی قدغه کردوا و بو ایمش لپال اوی که هوشیاری ادین سبارت بزیان و کاریگری خراپکانی لسر جنان و دتوانین بو اوی خلق آگداری یاسا کبید که خطنکنی مینی قدغه کردوا بله لیلا خان اوانی او کارتان کرد بی لسنوری گرمیان آمارکان لسر خطنکنی مینی چونه بله دتوانم بلیم بونمونه لسالی 2016 دا که 86 سمینار من بو سرجم شوینکانی سنوری اداره گرمیان و دوربری ببی جوازی شهر و گندو ناحیه کان کردوا و هر وها 1283 خاتون من بینیوا 830 لو خاتونانه خطنه کراون اما لسالی 2016 دا لسالی 2017 دا 109 سمینار من کردوا بو جنان سرجم قضاو ناحیه و گنتکان به همان شو ببی جوازی و لو سردانه من دا 1200 خاتون من بینیوا و 360 یعنی او خاتونانه خطنه کراون لسالی 2017 دا که ریجکی دکاتا لسطا 35 خطنه کراون بله اونده ایو کارتان کردو ایو کارکان تن تنیا لنیو گندکان یا خود لنیو شارکان نیشه چالاکی تن هیا هر وکو پیشتر آماجم پیدا اما هرچند یعنی جوازی ناکن لنیوان گرککان و هر وها گندو ناحیکان بلام ایستا زیاتر لگندکان کاردکان سبارد با هوشیار کرنوی خطر نکرنی مینو و هر وها چار سری آشتیانی ملمنانی کان بلام اما ناگات اوی که ایما دست برداری جنان و پیاوان و کسکانی نو شار بین گرککان بین یعنی گندو ناحیکان بین بله اما زیاتر یعنی به وردی لسر و بابته بوستین مسئله هوشیاری تاککان چی للاین پیوان و چی للاین جنان و برانبر به خطنه کردن چونه یعنی به دمو حاطنیان بو ایوا بو چالاکی کانی و بو کارکانی ایوا چونه لپیشتره چون بو ایسته چونه اگر یعنی به وردی براورده که موقعی لونیوانه بله استبارت با چون بولای خلقو بدوادا چون سیمینارکان ماس اگر ایمه بینو بگرینو بو سرتای 14 سال پیش استا که باسی خطنکنی مینه ما کرو کو وادی سردانی گوندو ناحیکان من اکر زور گیرو گرفت احاته پیش تنانت گیرو گرفت کان نک تنها لاینی خلقو بو چون که خلق او هوشیاری نه بو که خطنکنی مینه چون یعنی وت سنته ايوا تشون بون منا برنغاري ام خاتنك نيمينا ابنا و ايما ابيك تشكان ما خاتنك كاين يعني اشتكى زور بزحمت بريوت و تادس ما بيكر بلام ايما سور بين سور بوين لسر كامبينا كمان و استا خوشبختانه ايما سور بوين لسر كامبينا كا گمانه دابو گيرو گرفتانه كه هات نبردمان استا جگاي خوشحالي زور يك لا جنان و كچان و هر وها پياوان هوشيار بونه تو سبارت بختنك نيمينا كا ام زياني هيو تاوانا و اگداریشن هر و پیشتر آماجم پیدا بپی یاساکا که بخلق آناسیانین چیتر دزانن که اما هم سنت نیه بونمونا و توانی که بنابر بکچان دکری کاریگری و زیانی خرابی کلوتا سر افرتانی کرد و هر وها دزانن که بپی یاسا جمار هش قداخه کراوا بله بس یاسای جمعه هشتی خیلی برنگرونه خیلی تونوتیجی خیلی زنید کرد ام یاسای تاو کچن لیستای کاری پی کری بله یاسای جمعه هشت که لسال 2011 در جو تا دوی چند سال کاری پی ندکره بلام ایستا خوشبختانه لدادگای کن لدادگای برای کلر سبارت به همو دیاری دکن نکتنانت خطنک نیمینه کاری پی دکره بلام ایم بینو بستر خطنک نیمینه بیگومان اگر یاساکا بونمونه هر شتیک هبید سزاکانی در کردو سزای خطنک نیمینه در کردو و غرامی پاری در کردو لسری هر شتیک هبید سبارت به خطنک نیمینه بیگومان بپی یاسای جمعه هشت قداغه دکره اونده یو چالاکی تان هبی و آگداری یعنی دوخه کن تاوکو یسته بونمونه هیچ کسی اگلوانی که پیانو تری مامان و هم کارا کن بپی ام یاسایا مثلا دزگیر کرا و روبرو یاسا کرا و تولیه پیچنو لگل کسا کرا و بپی ام یاسایا اوی جگه داخل لحریمی کردستان هموی نکتن حال گرمیان تا استا ام خطنک نیمینه تا ماوی چند سال پیش استا با اشکرا یعنی خطنک چند خطنه دکنن بلام هیچ کیسی اک من بدستوانی لدادگا کن بلین اما کیسی که خطنک نیمینه چون کشتک وای لیهاد زیادر چو بواری جبه جکرنوا بلام بنهینی دمائیوا یعن هند یکس لین اگر بزانی کسی چکی خطنه دکا ترس لوی که بونمونه با پی یاسا قداخه کرا و نتوانی بونمونه پناه بات بر بیاسا و بلی فلانه کس چکه خطنه دکات بوی هیچ کسی اکمان نیا و تا استایش ای وکو او ایم آگه دار بین که بر رجی که زور آگه من لو مامانانه که بردوام سردانیان دکین و هوشیار کراونه تا و لزیانه کانیان چون که او مامانانه بزوری نخونوارن ولا پال اوش کنه خونوارن هیچ تنانت یم پرسیار یان لدکین له بدو داتونه کان پیان الین آیتو بوچی تنها بلګ یک بدستی و بیت الی بون مون سنت او نانو اوی دستی حرام بو جاران وان وتو اینا یما هیچ ل روی زانستی و نازانین ای زیانی کتو پر هي زیانی دور مودای هيا یما نازانی بو وختنه کشمان کردو است سر رای او بلام استا او ما مانانی که هوشیار کراونه تا لا یاساکا ترسی او یان هي بزوری اما برد اگا مان لیا ناویرن خطنک نیمینه انجام بدن بله بسران عزیز سنستان با را کشمو که جو بستی برنامه پرسینین لرادیو دنگو که تایبت بقصو باز کردن لسر روژی برنگاربونوی تندو تیجی ان روژی برنگاربونوی خطنه کردنی مینه که ششی شبات وکو او روژه دیاری کرا و اما میوانداری لیل احمد اندامی تیم رخرای وادی من کردو و با قصو باز کردن لسر خطنه کردنی مینه خطو لیل امه او بلی بپرسم زور جار ام پرسا بسریت و بلانی عینی و ایو تاو کو چند توانی و تانه لرگی زنانی عینی و مامستانی عینی و ام بابتا رونتر بگینن با مثلا هاولاتیان بای خوشاری که زیادریان لحبه بله اما بونمونه هر وکو پیشتر اماجم پیدا زور که بدو دا چونکان دا پرسیار من اکرد لزور بی خلقه که چاپیا کتن من لگلی اکرد اما ود هو کارکی چیه تنها ایان ود اینا بلام که اما کرت فلم یک من هیا و زنانی اینی تیدا قصده کن ملکان قصده کن الین خطه نکرنی مینه هیچ پیمودی که با اینی پیروزی اسلام و نیا تنها نریت یکی کونو باو بوا چون وکو لسای کرن و بگره لمصر و لشوینکان تر هاتو تنها هریمی کردستان و خلق هوشیاری کم بو خوینواری کم بو تنها و کوتو یعنی اما سنت و انجامیان داوا اگینا اما زوربی ماموستانی اینی لگرمیان هاو کار من زور جار لسمینار و کورکان من آماده بونو و هوشیاری هم بخلق داوا که هیچ پیوندی که با این ونی و تنها نریت یکی کونو نبی بکری و لسر سر رای امش اما فرموده یک من هیا او فرموده یا چون بلی فرموده یکی لوازه او نیه بتوانید بپی و فرموده خطنکنیم یعنی بکری تجبرو کچان سبر درباره او فرموده خطنه بکرین بله پرسیاری که ترم اوی دسته مثلا زورد کنتور کمالاتی بکاره هنری با گندی آمان جو مبستو آنه ایوا لن پروژه تن تا چند سوتن لطور کمالاتی کن بینی و بوی ها شرکه بگینن به سرجم مثلا چون بلای کچان و جنان بوی که پیامکتان بگد بتواوی ایوا سوتن لما بینی و یعن تنیا سردان کن و ارون مالکان او پرسیاری که گرنگا سبارت با طور کمالاتی نک تنها طور کمالاتی و هر و ها راگەیان نەکان میدیاکاران ئێمە چۆمڵێ عیلاقاتێکی زۆر باشمان هەیە لە ڕێگەی میدیاکاری و ڕاگەیان نەکانەوە سەبارەت بەوەی تەنانەت لە پیجمان هەیە خۆمان و هەروەها لە ڕێگەی فەیسبووکەوە لە ڕێگەی تۆڕی کۆمەڵایەتی واتە هەر هۆشیارێک هەبێت سەبارەت بە خەتەنەکردنی مێینە هەر راپۆرتێکمان هەبێت هی کەناڵ و ڕاگەیانەکان بێت بڵاوی ئەکەینەوە بۆ ئەوەی خەڵک زیاتر هۆشیاری پەیا بکات سەبارەت بە خەتەنەکردنی مێینە و زیانەکانی چونکە ئێمە چینی سەرومان هەیە خوێنەوارن و هەروەها چینی نەخوێنەوارمان هەیە ئێمە لیفلێت و کتێبمان هەیە کە بڵاوی ئەکەینەوە مەلایانی ئاینی تێیدا قسەیان کردووە دکتۆرەکان تێیان قسەی کردووە دکتۆری دەرونی تێیدا قسە کردووە بۆی چونکە خەتەنەکردنی مێینە کێشەی دەرونی و جەستەی و کۆمەڵایەتی بۆ خودی کەسەکە کە خەتەنە دەکرێت ئەنجام دەدا و بۆ ئەوەی ئەو کەسانە لاینی دەرونیەکە بزانن لە ڕێگەی کتێب و لیفلێتەکانمانەوە و هەروەها لە ڕێگەی سمینارەکانمانەوە ئەگەر کەسێکیش نەخوێنەوار بێت بتوانێت لە ڕێگەی بۆ نمونە ڕاگەیاندنەکانە و میدیاکانەوە لە نێو ماڵەکەی خۆی هۆشیاری پەیا بکات لەو ڕێگەیەوە بۆیە ئێمە زۆر هەوڵدەدەین و هەوڵیشمان داوە کاریگەریەکی باشی هەبووە بۆ نمونە ئێمە لە سمینارەکانمان دەستخۆشی لەو ژنانە ئەکەین کە هاوکارمانن هاوکاریەکانیان چۆنن کە ئێمە ئەبینن لە سمینارەکان زیان و کاریگەریەکانیان باسەکەین دواتر ئەوان بۆ نمونە ئەچنە شوێنێک یان لەگەڕەکەکەی ئێمە خۆیان کەسانێک هەن ئەیانەوێ کچەکانیان خەتەنە بکەن ئەو کەسە فریای ئەکەوێ لاینی ئاینیەکەی پێ ئەڵێ لاینی دەرونی و زیانەکانی پێ ئەڵێت ئێمە ژنێکمان هەیە تەنانەت ئەڵێ تا ئێستا وەکو ئاگامان لێیە دەکە زیاترم بۆ نمونە دایکەکانم بەتاڵ کرێتەوە بۆی رازیم کردن و قانەعیم پێهێناوە کچەکانیان خەتەنە نەکەن بله لیلا خانم او پرسم تو کوی چالاکوانی کلم باره کاره که تا چند گشبینی باوی که مثلا هستی هوشیاری لبرانبر خطه نکردی مینه زیادی کردی و ریجکی برو کم بونه و تاتو ئێمە وەکو ڕێکخرای وادی زۆر گەشبینین بە بەوەی کە خەڵک هۆشیاری پێ ئەکات چونکە لە ساڵی 2016دا ئامارێکمان ڕاگەیاند ئایا خەڵک تا چەند بۆ نمونە هۆشیار بووەتەوە جێگەی زۆر خۆشحاڵیە کە دایکەکان و ژنان قینەعەتیان بۆ هێناوە هۆشیارن لە ڕووی دەرونیوە کاریگەری هەیە و هەروەها لە ڕووی جەستەییەوە کاریگەری هەیە و هەروەها کێشەی خێزانی و کۆمەڵایەتیش دروست دەکات لە سەدا ٧٨ ئەو دایکانی کە چاوپێککەوتنیان لەگەڵا کراوە قینەعەتیان بۆ هێناوە کە ئەمە تاوانە بەرامبەر بە کچەکانیان ئەنجامی دەدەن و ئێستا ڕەدی دەکەنەوە کە خەتەنەکردنی مێینە چیتر ئەنجام نادەن بۆ کچەکانیان بۆ ئەوەی بە ئاکاری خۆیان بڕۆن تووشی چەندین گیر و گرفتی دەردەست دەرونی و جەستەیی ببن پێت وایە ینی خەتەنەکردنی مێینە وەکو ئەوەی کە دیاردەیەکە و لە کلتور و دابوونەلیتی ئەم ناوچەیە ینی گەرمیان و کورسان بە گشتیە هەیە کارکردنی تەنیا ڕێکخراوێک لەسەر پرسێکی لەم جۆرە کافی بێ بێگومان پرسیارێکی زۆر گرنگە بە تایبەت لە ئێستادا خەتەنەکردنی مێینە جاران نەک تەنها مامانەکان بەڵکو بگرە لە نەخۆشخانەکان ئەنجام دراوە دیاریدەکە زۆر ئاشکرا بووە و هەروەها هیچ یاسایەک نەبوو ئەسڵان بە تاوان لە قەڵەم نەدەدرا بەڵام ئێستا خەڵک هۆشیاری پەیا کردووە و هەروەها بە هاوکاری ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی توانیویانە کە بۆ نمونە لە ساڵی 2011 یاسای ژمارە 8 دەربکەن کە خەتەنەکردنی مێینە قەدەغە کردووە و لەپاڵ ئەوەشدا لە هەرێمی کوردستان تەنها لە گەرمیان نییە بۆ نمونە خەتەنەکردنی مێینە ئەنجام دەدرێت خەتەنەکردنی مێینە لە هەموو شوێنەکانی هەرێمی کوردستان هەیە بە تایبەت گەرمیان و ڕانیە و قەڵادزیە و هەولێر بگرێتە ئێستاش بەردەوامی هەیە حتا لە گەرمیانیش بەردەوامی هەیە بەڵام ڕێژەکە ئێستا لە گەرمیان ئێمە باسی گەرمیان دەکەین زیاتر بەنهێنی دەکرێت تەنانە دوێنێ لە سمینارێکدا چەند کەسانێک هەبوون دەیانوت خەتەنەکردنی مێینە ئێستاش هەیە بەڵام بە نهێنی مەبەستە چیە لە نهێنی بڵێ خەڵک وەکو وتم پێشتر ئاگاداری یاساکەن چونکە یاساکە نەک تەنها ئێمە دەیناسێنی بگرن لە هەموو تۆڕی کۆمەڵایەتی و هەروەها کەناڵەکان بڵاو دەبێتەوە هەروەها ئێمە و چەندین ڕێکخراوی تر کاری لەسەر دەکرێتەوە ئێستا دەزانن خەتەنەکردنی مێینە بە پێی یاسای ژمارە 8 سزای یاسایی و بەندکردنی لەسەرە ناتوانن بە ئاشکرا بۆ نمونە خەتەنە بکەن یان مامانەکان بە هەمان شێوە توانای ئەوەیان نییە بە ئاشکرا خەتەنە بکەن و بە پێی یاسا سزا نەدرێن بۆیە زیاتر هەوڵدەدەن بە نهێنی بمێنێتەوە خەتەنەکردنەکە واتە تاوەکو ئێستا خەتەنەکردن لە گەرمیانە هەیە بەنهێنی بەڵێ بەنهێنیە ایوه چی تان کرده بایی مثلا ها شرکتان بگه با کسانش که بنهینی انجام میدن یعنی رون کرنه بایی پیستان پیگندون؟ بیگومان اما هولی بو ادین اوی که ای بی سینو لبدو اداتون کن من دا دی بینین بوانمون الان فلانه شوانیان فلانه کس وایا حتی بتوانین بوانمون با پی توانامان هولی بو ادینو بگین او شوانه بلام زور جار او کسانه بوانمون با هوی ترس لیاسا و با هوی کلتور و دابو نریتو هنده بربست لبردمیان نتوانن بوانمون ناو نیشانی کاملی کسا که بدن یا ناو نیشانی شوانه که بدن بو ایمش بتوانین بروین شوانه که بلام اگر تال توانامان بیو بزانین شوانه که کوئی و کس سکه کیا بیگمان با پی پی ویست فری شونه کا کوین فری کا سکه کوینو رونک نوې باشی شي پی ادین زور باش اگر قصه کشته ما بیل کو تا یا بل سر خاطر نه کړی مینه من اماجم پینه کړ دی بله اوې جګای د خوشیا استا خاطر نه کړی مینه وکلا پیشتر خلک هوشیار بوته او رژه کی کم بوته او خاطر نه کړی مینه هر چنده استا بونونه حولکان رخرا وکانو شونه کان لاینه کان تر باشن بلم نکتنها بګر لا کوردستان بلک لا اهمو عراق او کوردستان پیوستي با کاری شرط را پیوستي با هوشیاری زیاتره او د خوشی له اوښ لکه مو برنامه کتان زور سپاس بو لیلا احمد اندام تیم رخراوی وادي ک ماوی چن سال کار لسر برنګارونه ختنه کړنی مینا کن له د وری ګرمیان سپاس کلم برنامه لګل معنا وي بسرانی عزیز تا برنامه دیدار کتر به خدمت یو عزیزګه مو کاته کی خوش مالا